گوگرانی خوشویسی رادیو دنگ سلاوتان لبتو امکاتتان باش خوشحالم که جاری گیتر با کومالک برگو بابتو زانیاری نوی هات مودی دارتان با پیشکش کردنی القی که دیکه لبرنامه هک بیدنگ هیوادارم او برگو بابتو زانیارانی که امرو دیخم برگوی ایوی عزیز جی سود و رزامندی ایوی خوشویس بید رنگ زورکات او کسانی ها سرگیریان کردوا و هزبکن آسوده خیزانی تنها ببونی مادی دید. چون که اگر ماده نبید، نتوانی هیچ خوشویستیک بدست بهینن، بلام امبیر کردنویا تواو حالایا. همو ها سریک دتوانید خوشی و آسودهی بدست بهیند ببیبونی براپاری کی زور. اگر او دو کسا خوشویستیکی زور لنیوانینده ها بیتو، لیکتری تیب گنو بگنجین پیکوا، بنمونه دولمندیک پنابو ایوارخوانی کی رومانسی دباد لکافه یا رستورانتی کی تایبد. دکریت تو لمالکی خود یان پرکیک او کشه دروز بکید. سایتی خندان بلاوی کردوتاوا توی جران و پسپاران جخت لوا دکنوا سرکوتنی هاو سرگیری لدوی گنجاندنو نبونی ناکوکی دید لو پیوندیا بلام گرنگا پیوز بن بمسیبن مایوا. یکم همیشه هستکانی خویان با یک تری دردبرن و تا رازگو بن لهرشتیک هستی پیدکن دلتنگی بید یان خوشی بید یا خود دوا کردن شتیک بید. پیک و گیو بو هستکانی یک تری بگرنو پیوستکانی یک تری پرب کنو لروی معنوی و دوام پیوست به یک تری و هاو بشی کردنی هر دوله لهم روی کوا ببی اوی هیچ درو یک بکن بونی متمانه سرچاوی آسوده خیزانه اگر دروها بو متمانه بونی نبو چاورانی انجامی باشو آسوده مبا اگر خوانی همو پاری دنیا بید سیم گرنگیدن بخواستو ارزوکانی یک تری و جبجه کردنی با نمونه داوه دکا جگرن کشید اگر نتوانی تاو دزبرداری بید دتوانید لعنی کم کمی بکیتوا یعن ارزوی رنگی جلیک یعن شوازیک دکات هاو سرکی به همان شوار رنگ نتوانید همو کاتیک بوجوره بید بلان دتوانی کمیک بپی خواستکانی او بید امین گلشه خان ما اکتر و شجوانی ترکیه ناصر و بنور لزنجیر درامه هرگیز وزنه هنم خلاتی جوانترین چاوی ورگرد. سایتی که مگزین بلاوی کردوتوه لشاری استنبولی ولاتی ترکیه رو رسمی که دابش کردنی خلاتکانی واتسون تایبت بجوانی انجام درو لرو رسمه که دا چندین خان ما اکتر و شجوانکان آماده بونو خلاتکان دابش کرن بسر خوانکانینده. امین گلشه خان ما اکتر و شجوان ناصر و بنور خلاتی جوانترین چاوی ورگرتو گیزم کراجا خان ما اکترو شاجوان کل القکانی دهاتو ده بجداری دکاد لزنجیر درامی اشقی شیطانه خلاتی جوانترین پیستی ورگرد. امین گلشه سالی 1993 لولاتی سوید لدائی گوا ول سالی 2014 وکو شاجوان ترکیه حل بجردرو هر وحا کاری نواندنیش دکاد. برولی نور لزنجیر درامی هرگیز وزنه هرم لکردستان ناصره. هیچ منیتی رو گری دن Dayanamam, yaşayamam, sensizliğim taşıyamam. Gitti demek zor gelir, bitti demek ağır gelir. Hiç kimseye dert yanamam ben. Dayanamam, yaşayamam. Sensizliğim taşıyamam Gitti demek zor gelir Bitti demek ağır gelir Hiç kimseye dert yanamam پیاز یک یکا لو سوزه سرکیانی لعماده کردنی زورینی خوراکی روژانه دا بکرده هنرید چون کتوانه اوی هیا تا موچیشی که خوش بداد بخورد نکن. سایتی ویزگا بلای کردو توا اگر پیاز دا خوید او پیویسته بزانید ام خوراکا چنده سودی هیا با تندرستید. یکم با تندرستی پیزد پیکاتی بیوتین کلنو پیاز دا هیا یارمتی پرستنی پیزد دا تو امش پیزد گشاوده کاتو چاره سر با او کسانی نینو ککانندش کتو کرده بیتو رایگری دکاد لحلوارینی قش. دوام، برگری جسته به هز دکاد لناو پیاز ده فیتامین سی و پیکاتی کیمیایی روکی هیا که برگری جسته به هز دکاد. سیم، پارزگاری توشبون دکاد لنخوشی شیرپنجه لناو پیاز دا پیکاتی دیجا اکسینر هیو ری گریدکاد لگشی خانه شیر پنجه یکن. چوارم، بسو دا بو چری اسککان. خانمان کاد اک دا چنه تمنوا چری اسککانین کم دا بیتوا. توجینو نو یکن وین اشگره کردوا خواردنی پیاز بو خانمان زور بسو داو پارزگاری لچری اسککانین دا کاد. بروی هاوسنگ و چر که جوانی اک داداد بدم و چاو رخصاری خانمانو جوانی چاوکان دردخاتو سرسامو سرنجراکشی دکد. بشه که گرنگو پیویستی به چاو دیری هیا که زور جر خانمان خنین کل بکرده هینن بلان رنگ اما بلای گنجان و جوان نبید. سایتی اسینین بلای کرده تو دکره بمجور پیکاتا بروی اکی جوان بدز بهینید. زیتی گوزی هندی که دولمنده به پروتینو رگز خوراکیکانی وک فیتامین ای و آسنی تدایا با اوش چند لپک زیتی گوزی هندی گرب بدل سر پنجه کانتو بیدل برو کانتو به هیواشی و با چند دقیقه یک مساجی بکه با هندانی سوری خون. امش با یک شو جیب جیب که پاشن بیانی با اویشو. امش رو جانب که تا ماوی دو منگ تا تیبینی از توربونی برو کاند درده که بید. خوشویستانم لیروابم شوی کوتایم هینا با القیم روی برنامه حق بیدنگ. یوادارم او برگو بابتو زنیارانی که خسم برگوی ایوی عزیز جی سودو تیرامانی ایوی خوشویز بید. تا بگیشنو کی تر بخواتن دست برمو خواتن لگل.